أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد ألبت كان لكم سجن için فيهم onlarda usvetun örnek vardır, hasenetun güzel bir örnek vardır. Limen kimse ki, kimse için ki, kâne yarcu, umanlar için Allah'ı, vel yevme gününe, gününü, ahire ahiret gününü. Ve men ve kim yetevelle yüz çevirirse fe inne şüphesiz Allah huve o ganiyyun ganidir, hamidun hamiddir. Onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar için elbette güzel bir örnek vardır. Ve kim yüz çevirirse şüphesiz olan o ganidir, hamiddir. Asa ola ki Allahu Allah eyyece'ale kılar beynekum sizin ve beyne aranızda ellezine o kimseler ki adeytum. Düşmanlık besledikleriniz de minhum onlardan meveddeten bir sevgi bağı. Vallahu şüphesiz Allah kadirun kadirdir. Vallahu muhakkak ki Allah gafurun gafurdur, rahimun rahimdir. Ola ki Allah onlardan düşmanlık besledikleriniz de sizin aranızda bir sevgi bağı kılar. Şüphesiz Allah kadirdir. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. La yenhakum yasaklamaz sizi Allahu Allah. Anillezine konusunda lem yukatilukum sizinle savaşmayanlara. Fiddini dinde. Ve lem yukhricukum çıkarmayanlara. Min diyarikum sizi yurtlarınızdan. Enteberruhum iyilik yapmanızı ve tuksitu adaletli davranmanızı ileyhim onlara inne çünkü Allah Allah yuhibbu sever muksittine adaletli davrananları sever. Allah size din konusunda sizinle savaşmayanlara, sizi yurtlarınızda çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma anlatıyor. Annem Kureyş'in Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamla yapmış olduğu muahede döneminde beni arzu ederek bana gelmişti. Ona sırayı rahimde bulunup bulunmayacağımı ve annemi bu durumda kabul edip edemeyeceğimi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordum da evet kabul edebilirsin buyurdu. Bunun üzerine Allah sizinle savaşmamış olanlardan Allah sizi nehyetmez ayeti nazil oldu. İnnemâ ancak yenhâkum yasaklar Allahu Allah anillezîne qâtelûkum sizinle savaşanları fiddini din konusunda ve ahrecûkum sizi çıkaranları min diyârikum yurtlarınızda ve zâheru arka çıkanları alâ ihracikum çıkarılmanız için entuvellehum dost edinmenizi ve min ve men her kim yetevellehum entuvellehum dost edinmenizi ve men her kim yetevellehum onları dost edinirse feulâike humuz zalimun işte feulâike hum o artık onlar zalimune zalimlerin ta kendileridir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızda çıkaranları ve çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizi yasaklar. Ve kim onları dost edinirse artık onlar zalimlerin kendileridir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, idâ câekum size geldiklerinde el mu'minatu mü'min kadınlar, muhacirâtin hicret ederek femtehinuhunne, onları imtihan edin. Allahu Allah e'lemu daha iyi bilir bi imanihinne onların imanlarını. Fe in şayet alimtumuhunne öğrenirseniz müminatin mümin olanların kadınlar mümin olan kadınlar olduğunu öğrenirseniz fela terci'uhunne sakın onlara dönmeyin. Onları döndürmeyin. İlel kufari kafirlere. La hunne hillun lehum ne bunlar onlara helaldir ve la hum yahillune lehum. Ne de onlar bunlara helal olur. وَاَتُهُمْ onlara verin مَا اَنْفَقُوا harcadıklarını وَلَا جُنَاحَ günah yoktur aleykum size bir günah yoktur اَنْ تَنْكِحُهُنَّ onları nikahlamanızda. اِذَا takdirde اَتَيْتُمُهُنَّ verdiğiniz اُجُورَهُنَّ ücretlerini وَلَا تُمْسِكُونَ tutmayın بَعْدِ بِاِسَمِ nikahınız altında kevafir kafirleri ve eselu isteyin ma enfaktum harcadıklarınızı da vel yeselu onlar da istesinler ma enfaku harcadıklarını zalikum işte bu hükmüdür Allah'ın hükmüdür yahkumu hükmeder beynekum aranızda vallahu muhakkak ki Allah alimun alimdir hakimun hakimdir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Şayet onların mümin kadınlar olduğunu öğrenirseniz sakın onları kafirlere döndürmeyin. Ne bunlar onlara helaldir ne de onlar bunlara helal olur. Onlara harcadıklarını verin, ücretlerini verdiğiniz takdirde onları nikahlamanızda size bir günah yoktur. Kafirleri nikahınız altında tutmayın ve harcadıklarınızı da isteyin. Onlar da harcadıklarını istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür, aranızda hükmeder. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Hudeybiye senesi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke müşrikleriyle antlaşma yaptığında Mekkelilerin kim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama gelirse Mekkelilere geri verilecek. Onun ashabında Mekkelilere gidenler ise orada bırakılacak şeklinde anlaşmışlardı. Bunu yazmış ve mühürlemişlerdi. Tam o sırada Haris kızı Sübeyya el-Eslemiye çıka geldi. Peşinden de kafir olan kocası Musafir el-Mahzumi. Ve ey Muhammed karımı bana geri ver. Sen bizden sana gelecekleri bize geri vermen şartıyla anlaşma yaptın ve daha anlaşmanın mürekkebi kurumadı. Dedi. Bunun üzerine Allahu Teala bu ayeti indirdi. Ve in eğer fatekum geçer de şeyun herhangi biri min ezvacikum eşlerinizden ilal kufari kafirlere fe akabtum onu cezalandırırsanız fe'tu böylece siz de ellezine zehebet gidenlere ezvacuhum eşleri misle bir mislini verin ma enfeku harcama yaptıklarının. Vettaku sakının Allah'tan ellezi o Allah ki entum bihi kendisine mu'minune iman ettiğinizi. Ve eğer eşlerinizden herhangi biri kafirlere geçer de böylece siz de onu cezalandırırsanız eşleri gidenlere harcama yaptıklarının bir mislini verin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan sakının. Ya eyyühen nebi, ey nebi, İza zaman ca'eke sana geldikleri el mu'minati mü'min kadınlar. Yubayi'uneke bi biat etmek amacıyla ala en la yüşrikne şirk koşmamak billahi Allah'a şeyen hiçbir şeyi ve la yesrikne hırsızlık yapmamak ve la yeznine zina etmemek ve la yaktulne öldürmemek evladehunne çocuklarını ve la yetine uydurmamak bi buhtanin düzüp yakterinehu bir iftira beyni arasında eydihinne elleri ve arculihinne ve ayakları ve la yasineke sana karşı gelmemek üzere fi ma'rufin iyi şeylerde febayyehunne biatlarını kabul et vestağfir mağfiret iste lehunne onlar için Allah Allah'tan. İnne şüphesiz Allah Allah gafurun gafurdur, rahimun rahimdir. Ey Nebi, mümin kadınlar Allah'a hiçbir şey şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira düzüp uydurmamak, iyi şeylerde sana karşı gelmemek üzere biat etmek amacıyla sana geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret iste. Şüphesiz Allah gafuru rahimdir. İbn-i Ebi Hatim'in Mukatil'den rivayette tarihine göre bu ayeti kerime Mekke'nin fethi günü nazil olmuştur. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler la tetevellev dost edinmeyin kavmen bir topluluğu gadibe gazap ettiği Allahu Allah'ın aleyhim kendilerine kad yeisu onlar ümit kesmişlerdir minel ahireti ahiretten kema yeise ümit kestikleri gibi el kuffara kafirlerin min ashabil kubur kabirlerindeki kabirlerden. Ey iman edenler Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar kafirlerin kabirlerdekilerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmişlerdir. İbnül Munzir ve İbn İshak, İshak'ın İbn Abbas'tan rivayetle tahricine göre Abdullah bin Ömer, Abdullah ve Zeyd İbnül Harise'nin bazı Yahudileri sevmeleri, onlarla arkadaş olmaları üzerine Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi indirmiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.